Меншиков скипів. Гнівливі відповіді козака доводили його до нестямної злості, але з другого боку в ньому все ж таки озвалося те почуття пошани, яке будеться навіть у найжорстокішому серці на вид хоробрості. «Гарно, – казав князь, поправляючи на своїх грудях родові, – гарно, ти, значить, це слухав свого начальства, бо не знав, що воно незаконне, що, зрадивши царя, втратував тим самим усяку законну підставу. Але тепер, коли я тобі це обвістив, ти зобов'язаний покоритися і виявити нам, що знаєш про зраду бувшого гетьмана Мазепи, як тутешнього сотника син, ти, мабуть, знаєш не одно, чого звичайні чорняки не знають». «А саме?» – спитав тим самим байдужим голосом Сердюк. «Ну, от хоч би, де заховані гетьманські клейноди?» Сердюк розсміявся в голос. «А хіба ж я їх ховав?» «А хоч і сховав би, так гадаєте, скажу. Не на такого напали. Ні-ні-ні», – махнув здоровою рукою. «От придумали. Кажи їм, де гетьман заховав свої клейноди». Та ще він не вимовив того, як офіцер, що перед хвилиною хропів на своєму фотелю, прискочив до нього. «Хахло, мужва, як ти смієш, як ти, сукин син, смів відзиватися так до його світлості князя?» І, не надумуючись, довго замахнувся на нього. Удар був сильний, болючий, бо офіцер уразив Сердюка в болючу руку. Той затиснув зуби, блиснув, як вовк очима, і теж, не надумуючись довго, здоровою рукою відбив удар так сильно, що офіцер похитнувся і полетів геть під вікно. Рейтери вхопили козака, скрутили йому руки назад, він відбивався ногами. Офіцери кинулись на нього з шаблями. Тільки Скорін сидів, білий, як стіна. Ним трясло, як у пропасниці. То вставав, то присідав знову, ніби не міг рішитись, що йому робити. Таке знущання противилось його почуттю людяності і справедливості. Хотілося встати, махнути рукою на все і йти, куди очі понесуть. То знову ніби хтось радив йому кинути шаблю під ноги світлішому і сказати, що він згідний бути вояком, але не катом. Був навіть мент, коли Скорін хотів скочити на порятунок Сердюкові. Але всі ті хотіння являлися тільки відрухами, не зіпсутої ще до останку душі, відрухами, так дивними і незгідними з життєвим досвідом, що Скорін не міг зважитись на те, щоб перевести їх у діло. Закусив зуби і дивився, ніби не при умі. Бачив, як катували парубка, як він пручався усім тілом, відбувався ногами, кусав, як все ж таки остаточно піддався перемозі. І пригадались Скорінові всі жахливі картини минулої ночі, той солдат, що відрізав голову дитині, щоб не розірвати шнурка перел, ті рейтери, що трупів добували з гробів, щоб поздирати з них трухлі вбрання і золотом перетикані пояси. Пригадалися розчавлювані голови, повипускані з черев кишки, і Меншикова кінь у червоних панчохах, і ті трупи, що хиталися на гілляках, як все-все. І Скорінові зробилося так гидко, так нудно на світі, що не хотілося вже нічого, лише щоб раз покінчити з тим усім. Годі довше, годі. Але в його свідомості десь глибоко на споді, як іскра у попелищі, жевріла ще одна гадка, що буде з Мотрею. Її ж покличуть на цей суд, стануть питати, знущатимуться над нею. Не дожидати того, не бачити, протестувала душа, але останки розуму казали витримати, що б там не було. Скорін бачив, як князь Меншиков зірвався зі свого місця. Який же він смішний і дарма що гарний, як він підстрибує, мов ляльки на шнурку, як кумедно розвіваються поли його зеленого кафтана, показуючи червону підшивку і білі шкірятіні штани з великою латкою назаді. Яке воно жахливо смішне оце. Ціле життя. «Панове, гостя, панове!» Гукав світліший для членів високого суду, котрі возились біля дверей із Сердюком, як з ведмедем собаки. Почувши голос вождя, розскакувались, поправляли кафтани, ордени, волосся і вертали на свої місця. Біля дверей стояли рейтери, а між ними лежало щось безобразне, окривавлене, теж гидке, підскакувало в судорогах передсмертних і постогнуло важко. Князь Меншиков підступив до вікна, відчинив його, плеснув у долоні. «Кілька людей сюди!» До зали вбігло кілька рейтерів. «То напалі!» Наказав світліший, показуючи блискучою від брильянтових перстенів рукою на те щось, що лежало біля дверей. Підняли, винесли геть. Хтось хотів замикати вікно, Меншиков не велів. Хай провітриться. У залі, хоч як вона була простора, аж млісно, чути було людський рогов. Крізь вікно влилося холодне повітря. Але разом з ним з міста стали напливати дими, свіжий згар, людське голосіння. І світліший звелів зачинити вікно. Члени суду приходили до себе. Фу, чорт, нарікали на Сердюка. Проклятий хохлай. Геть мені подряпав руку. Народ який. З ним по-людськи годі, огнем їх і залізом. Ніякого послуху не знають. Івана Івановича так у черево штовхнув, що в ньому аж загуділо. Може, й бебих і відбив. Можливо, росте, як степове бодяче. Ніколи не боїться, ніякої дисципліни ці прокляті черкаси не знають. Майор Іван Іванович сидів у своєму фотелі, згорблений, скулений, тримався руками за черево, і то жовк, то зеленів. Нишком поглядав на світлішого і не смів нічого сказати. Світліший ходив по залі, як по клітці тигр, заложив руки за спину, понурив голову, якби нею збирався розбивати мур. Груди його підносились високо і скоро, аж побренькували ордени. Зала принишкла. Князь сердився. Офіцери знали, що не на них сердився князь, а все-таки страшно. Невиспані, голодні, як собаки після довгих ловів, почували в душі злість і злобу до світлішого, проклинали його, не вгаваючи енергію, але ніхто з них не важився виявити на зверх найменшого сліду от того невдоволення. Навпаки, кожен готовий був усміхатися солодко, робити поважну ділову міну відповідно до того, що буде потрібне. За вічним і повсякчасним страхом забували про інші почуття. Князь сердився. Одинока турбота. Що він